because of you. Suspense control in my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I never feel alone. Duitse muziek van Stolen Dance, Milky Chain. De partij Denk had deze week even een heel gek plannetje. Ze wilde een eigen publieke omroep oprichten. Ja, dat riep Kamerlid Toenang Kuzu deze week in de hofbar van Pound. Ik krijg gewoon goede bronnen te horen dat jullie heel vergaand staan en bezig zijn met het oprichten van een publieke omroep. Wij ondernemen inderdaad stappen in de juiste richting, laten we het zo omschrijven. Echt waar? Ja. Wie heeft het bedacht? Het is een plan van meneer Öster. Ik begrijp dat het commissariaat van de media nu aan het onderzoeken is of een politieke partij dat ook mag. Ja, nee, wij zijn wel wat gewend hoor, waar het gaat om een stukje tegenwerking. Jij weet er natuurlijk ook alles van in de tijd dat jullie begonnen met de omroep. Werden jullie ook vanuit verschillende kanten tegenwerkt. En wij zullen dat ook uiteindelijk allemaal moeten overwinnen om zover te komen. Spannend hoor. Wie weet. Krijg je straks je eigen journaal? Kijk, het Denkjournaal. Denkjournaal. Ja, lachen toch? Ja, lachen toch. Nou, behoorlijk wat aandacht voor dit nieuwe proefballonnetje, zoals het tegenwoordig heet in Den Haag. Maar, vals alarm. Want uiteindelijk krabbelde de partij toch terug. Het is niet de bedoeling dat Denk zelf een publieke omroep zal starten, luidde het persbericht. En Denk heeft al wel wat aardig mediaervaring. Arjen Lubach die legt bijvoorbeeld uit in Zondag met Lubach hoe dat zit. Denk van Toenang Kuzu staat in de meeste peilingen nog niet zo hoog. Maar via Facebook bereiken ze al enorm veel mensen met interessante filmpjes. Morgen hebben wij de presentatie van onze doorrekening van het programma. Ja. Kun je daar alvast wat over vertellen aan onze kijkers? Jazeker, dat kan ik doen, Stefan. Want wanneer je kijkt naar onze doorrekening, dan zie je dat we een van de weinige politieke partijen zijn. Wow, wat was dat? Kuzu is de enige man ter wereld die tijdens een zin een talkshow kan gaan presenteren. Spaart u ook zegeltjes? Jazeker, Angelique. En naast mij in de rij staat Gerrit Hiemstra. Met het weer, Gerrit. Maar helaas, voor Denk is Denk niet het enige medium dat verslag doet van Denk. Volgens NRC Handelsblad heeft de partij Denk gebruik gemaakt van zogeheten internettrollen. Nepaccounts met als doel om politieke tegenstanders zwart te maken. Gaat Denk net zo lekker? Zit die waardeloze NRC een beetje journalistiek te bedrijven? Met als enige motivatie niks anders dan ordinaire waarheidsvinding. Walgelijk. Gelukkig heeft Denk zijn eigen kanalen om de beschuldigingen meteen te weerleggen met goed onderbouwde, waterdichte paranoia. Bewust probeert de NRC al jarenlang een negatief beeld te schetsen van Denk. Want waar het werkelijk om gaat, is dat wij steeds meer een bedreiging vormen voor de gevestigde orde in Den Haag. Voor de bestaande politieke partijen en de mainstream media. Zij fungeren als poortwachters van de gevestigde orde. Wij trappen niet meer in de onzin van NRC. Nee, en een paar dagen later zette Kuzu deze foto op Facebook. Kuzu zegt daar onderaan: deze foto legt prachtig bloot hoe het werkt in Den Haag. Naar aanleiding van NRC storten journalisten zich op mij en luistert de verslaggever van NRC stiekem achterin mee. Hashtag trap er niet in. Dus Kuzu vindt het verdacht dat journalisten hem staan af te luisteren terwijl hij een interview geeft. Ja, apart. We hebben het even gecheckt of dit eigenlijk mag, een omroep starten als politieke partij. En gistermiddag werd er in de nieuwsbv uitgebreid over gesproken met politiek redacteur Peter K. en Joop.nl-eindredacteur Francisco van Jolen. Peter, dacht jij in eerste instantie dat het een serieus plan was? Ja, eigenlijk wel, want we wisten wel dat ze bezig waren om... om een soort medium. Ze spelen al de hele tijd televisie daar. Vanaf het begin. Ze hebben alle apparatuur in huis. Ze maken hun eigen montages, zoals je heel vaak ziet op Facebook. Ze brengen altijd de zaken naar buiten op de manier dat het voor hunzelf het beste is. Dus ze hebben hun eigen omroepje zeker al. En ze hadden ook toestemming gevraagd om in de wandelgangen mensen te mogen interviewen. En dat hebben ze niet gekregen van de Kamer, want dat is het terrein voor journalisten, voor echte journalisten, die wel neutraal in de wedstrijd staan. Dus daar hebben ze geen toestemming voor gekregen. En dat vonden ze vervelend. Dus we dachten wel van oké, ze zijn serieus bezig om een eigen omroep te maken. En in principe is dat ook helemaal niet zo ingewikkeld. Want WNL en Poont hebben dat ook gedaan. En je hebt in eerste instantie 50.000 leden nodig om een proefvergunning te krijgen. Dus, ja, maar mag het als politieke partij? Ik zou niet weten precies hoe je het zou willen verbieden. Dus ik denk ook niet dat dit een omroep is. Denk maar, ik kan me herinneren, ik heb vroeger bij Link gewerkt. Ja. En daar was Marianne Thieme, als ik niet vergis meer, was daar voorzitter van. We hebben Avro Tros, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Avro Tros, is Ed Nijpels. Het idee dat er geen banden zijn tussen omroepen en politieke partijen, helemaal niet. Dat is met name onzinnig. Als je een puriform bestel wil, dan zou je daar ook verschillende politieke geluiden moeten laten horen. En het zou, denk ik, helemaal niet zo verkeerd zijn als er als Denk een eigen omroep zou beginnen. Dat moeten ze zelf weten. Ja, het is wat anders als het partijbestuur dat doet. Maar dat, ja, als de wet daarvoor staat. Ik meen mij te herinneren dat ik vanochtend las dat politieke partij mag wel een omroep beginnen. Maar vervolgens mag de politieke standpunt niet één op één doorklinken in de programmering. Dat wordt heel moeilijk. Kijk naar de Telegraaf. Die heeft twee omroepen opgericht. WNL en Poont. Ja, nou, Poont is meer geen stijl. Maar goed, Telegraaf. Ja. Dat is hetzelfde concern. Hebben ze zich vervolgens teruggetrokken. En die omroepen, ja, die fuseren dan. Of die functioneren dan zo. Op een gegeven moment semi-zelfstandig. Ja, dus dat kan gewoon. Nou, dat is ook het goede aan ons omroepbestel. Dat je je eigen omroepen kan beginnen. Ja. Wij hebben overigens Denk even gevraagd dit plan toe te lichten. Maar die hadden er geen zin in. We praten niet over iets dat er niet is, schrijft hun woordvoerder in een mail. Ja, inmiddels dus reageren ze niet meer op iets dat er niet is. Eerder wel. Eigenlijk is het allemaal best wel ingewikkeld, hè? Al die omroepen met al die verschillende regels en wetten. Vandaar onze stelling. Het omroepsysteem moet afgeschaft worden. Het is ouderwets. Het voorkomt een hoop gedoe. Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het me weten via 0800-1121 of via de Radio 1 app. En Peter heeft het ook gedaan. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. We hebben het over die omroepen. Ja. En ben je daar een fan van geweest ooit? Ja, nou, ik ben daarmee opgegroeid natuurlijk, hè. Met die zuilen. Van jongs af aan. Dus het is voor mij altijd een bekend begrip geweest. Wat ook wel een voordeel is, dat je precies kan zeggen van nou, heb je de APRO-TROS, dan heb je vaak een VVD achtergrond van die clubmensen. Ja. BNN-VARA is dan misschien weer wat meer linksig, laat ik het zo maar zeggen. Zo heeft elke zuil zijn eigen politieke achtergrond. En dat is wel makkelijk, want het wordt overal genoemd bij een programma. Voordat het begint wordt die zuil genoemd, ja, van wie het is, wie het uitzendt. Dan weet je al wat voor een strekking dat programma ongeveer heeft. Als je dus die achtergronden een beetje goed kent, dan weet je al de strekking van het programma. Ik ben er niet voor, want ik denk dat langzamerhand de tijd rijp is om dat allemaal af te schaffen. Maar Peter, komt de grote maar. Even over vroeger, want we komen hier straks op, zeker weten. Ja. Maar over vroeger, dan was het dus zo dat jij vroeger tv keek, of met ouders of met familie, en dat je naar één omroep keek? Nee, dat niet. Okay. We kijken gewoon naar alles. Je wist wel wat er ging komen. Elke omroep had gewoon zijn eigen stijl. De KRO was bijvoorbeeld meer met de godsdienst. Lieten die dat in hun programma's doorklinken. Dan had je dus op een gegeven moment een bisschop. Hoe noem je dat? Een bisschop. Die dus dan een praatje hield op de zaterdagavond. Als een soort hoe noem je dat? Dus een soort kerkelijk iets. Ja. Ja, en dat zo, kon je verwachten van de KRO. Kon je verwachten van de KRO, precies. De AVO zou dat niet doen. En zo, elke zaal was zijn eigen ding. Maar goed, dat was vroeger. Ja, ik zeg, dat heeft zijn tijd gehad. Dat is voorbij. Net als de politieke partijen in feite ook. Al die clubjes is eigenlijk allemaal waanzin. Zeker in Nederland, waar er zoveel zijn. Wat de politieke partijen betreft. Maar, nou komt mijn grote maar. Ja. En dat is, het gaat niet lukken. Het gaat gewoon niet lukken om het af te schaffen. Want al die clubjes die hebben zoveel belangen bij iedereen. En je krijgt het gewoon niet afgeschaft. Iedereen wil dat in stand houden. En dat is gewoon ergens ontzettend jammer. Mm-hmm. Want als al die mensen samengevoegd zouden worden van al die omroepen, dan krijg je volgens mij een veel betere. Kijk, ik kijk nooit meer tv. Dat heb ik al lang afgeschaft. Dat is tijdverspilling. Dat doe ik niet. Maar radio des te meer. Ja. Luister ik heel graag naar. En als al die mensen van de radio, al die verschillende zuilen samengevoegd worden, dan krijg je al die kwaliteiten bij elkaar. En dan krijg je volgens mij een veel betere programma's. Maar dan komt weer die maar. Willen jullie samenwerken met mensen van de AVRO en de Troes? Ik denk het niet. Nou Peter, hier bij Radio 1 wordt het wel geprobeerd. Ze hebben hier een mooie nieuwe zuil aan het gebouw toegevoegd. Dat is net als deze studio's, is dat allemaal best wel nieuw. En daar hebben ze toen ook een hele grote werkruimte gemaakt. Inderdaad, zodat, nou ja, wij hebben een eigen gebouw, BNN Vara, maar Afrotros ook weer, weet je wel. Dus die kunnen hier gaan werken. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, staat dat best wel vaak leeg. Ja, maar dat is het punt. Ik denk, hoe aardig je collega's van de AVRO en de TROS ook vindt, dat werkt toch niet. Het is een ander type, ander slag mensen. Ja. Dat klikt gewoon niet. En dat is de moeilijkheid en daar zit het probleem. Ja, ja nou, maar Peter, ik hoor eigenlijk best wel veel positieve verhalen ook over jou van die verschillende omroepen. Je weet waar je aan toe bent en Dat wel, maar je krijgt natuurlijk veel doublures, hè? veel dingen die op de verschillende omroepen hetzelfde, onderwerpen die hetzelfde behandeld worden, mm-hmm. Wel vanuit hun achtergrond. Hè? De BNN Vara behandelt de onderwerpen op hun manier. En dat is wel apart natuurlijk, is wel interessant. Ja. Zoals iedereen het op zijn eigen manier doet. Dat zeker wel. Maar ja, ik denk toch dat als je alle kwaliteitsmensen samenvoegt. Net als in de Tweede Kamer, waar ik ook een voorstander van ben, afschaffen die handel en alle kwaliteiten, 150 goede mensen in Nederland zoeken en die het land laten regeren, dat lijkt mij veel beter dan dat geklooi wat ze nu doen en noem maar op. Er zijn genoeg klachten. Ja. Oké, Peter, dankjewel. Dankjewel dat jij de eerste beller was van vanochtend. Het was een duidelijk verhaal. Graag gedaan, Wouter. En prettige show verder. Ja, dankjewel. Goeie vrijdag. En misschien tot straks, hè, want we hebben nog meer onderwerpen. Je kan altijd bellen, weet dat in ieder geval. Ja, ik wil het altijd enigszins beperken. Tot één keer per dag. Oké. Dankjewel, Peter. Oké. Ja, goedemorgen. Hè. Er komen meerdere reacties binnen via de Radio 1-app. Teun die zegt bijvoorbeeld, waarom kan RTL wel alles onder één dak maken en de NPO niet? Al die omroepen is echt geldverspilling. En Ans die snapt de structuur wel. Die zegt, elke omroep heeft zijn eigen identiteit. En dat merk je zo goed in de programma's. Ik vind het ook erg fijn. Houden zo. En Roland die vindt het allemaal enorme geldverspilling. Waar slaan die omroepen op? Ik heb dat nooit gesnapt. En Dwayne die heeft zijn twijfels. RTL is wat anders dan de NPO. Ik denk dat we niet te veel moeten gaan veranderen. Zullen we het gewoon zo laten? Ik twijfel namelijk een beetje. Praat mee via 0800-1121. Ben je fan van de omroepen? Of helemaal niet? Laat het me weten. We'll be passing by and they'll be wasting time. Just waiting for new. And while the chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Kygo en Here For You, ook speciaal voor Marjan. Ja. Hallo. Hallo Marjan. Ja, goeiedag. De vraag was over de omroep. Hè. Ik ben op zich wel voor. Ik ben wel op zich voor het omroepen bestaan, maar ik vind bij de meeste omroepen niet meer terug wat ik er vroeger in vond. Oké. En ik vind vaak de muziek kattengejank. En wat ik nu net hoorde eigenlijk ook. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het vaak niet mooi. Ik mis echt een beetje Oer-Hollandse muziek. En dat is er misschien wel op sommige omroepen. Ja. Maar niet meer die popmuziek. Ik vind dat ook een beetje achterhaald. Zelfs de Beatles of wat ook. Ik vind er niks meer aan. Wat vind je leuke muziek dan, Marjan? Dat is moeilijk te omschrijven. Er is zoveel soorten muziek dat ik eigenlijk niet meer weet waar ik nou echt van hou. Oh jeetje, dat is ook lastig dan om iets leuks voor je te draaien als dat al lastig wordt. Nou, ik hou wel van, ik ben eigenlijk religieus ook een beetje opgevoed. Okay. Dus ik ben geen lid, ben een zwarte blauwe maandag, bedoel ik, lid geweest van de BNN of van VARA. Oké. Okay. Maar ik ben eigenlijk geen lid meer van welke omroep dan ook. Mm-hmm. Maar ik luister wel veel naar de radio, naar alle omroepen eigenlijk. Ja. Maar soms vind ik dat er een beetje veel gevloekt wordt. En soms dan vind ik de muziek weer niet mooi. En als je bedrijven belt, is die muziek soms niet om aan te horen. En ik vind het gewoon, het is niet meer zo gezellig als vroeger. Oké, maar welke omroepen luister je vroeger altijd, Marjan? Van huis uit ben ik KRO. Ja. En En ik ben toen op een gegeven moment de gids opgezegd. Ik hou een beetje van degelijk, een beetje van normaal. En als ik denk aan de KRO, dan denk ik aan Boer zoekt vrouw. Is dat dan ook je lievelingsprogramma? Nee, dat is niet mijn lievelingsprogramma. Oh. Ik bedoel, ze zijn ook niet echt zo, hoe moet ik dat zeggen, katholiek meer als dat ik hoopte. Mm. En dat is met meer omroepen zo. We worden allemaal zo modern en zo anders als vroeger. Ik kan het niet zo goed vinden. Oké, en we hebben natuurlijk wel de EO, de evangelische omroep. Is niet heel katholiek per se, maar wel wat meer gelovig, toch? Ja, ik keek daar vroeger heel graag naar zelfs. Ja. Want er zaten echt films in met goede strekking. En ook daar is een beetje wat veranderd, vind ik. Maar het is bij elke omroep wel iets anders. Mm-hmm. Vara keken, wij keken ook alle omroepen thuis, hoor. Ja. Dus, maar ik was een beetje te religieus, zoals in mijn familie. Okay. Maar dat ben ik eigenlijk nog wel. Maar ik kan het zomaar nergens meer vinden, lijkt wel. Mm-hmm. En dat is met omroepen ook zo. Ik erger me er vaak dood aan. Ja, dat komt bij dat mijn radio het niet altijd goed doet. Ja, dat helpt ook niet mee, natuurlijk. Ja. Nee. Ja, de DAP-radio is altijd storing in het begin. Pas later gaat hij het goed doen. Okay. Dat is ook al zoiets. Dat schiet allemaal niet op, Marjan. Wat doe je eigenlijk voor werk, Marjan, als ik vragen mag? Of waar ben je mee bezig de hele dag? Ik ben aan het klooien. Aan het klooien in huis. Ik werk eigenlijk niet. Ik ben nu al 60. Oké. En ik ben helaas afgekeurd ooit. Ja. En dat is gewoon jammer. Ja, nee, dat is zeker. Daardoor kom ik nooit zo erg goed aan de bak. Mm-hmm. Maar ik zit wel op leuke dingen. Kookshop. Dus ik leer koken weer. En een beetje, ik probeer weer het goede eruit te halen. Heel goed, Marjan. Nou, je klinkt in ieder geval nog monter en vrolijk. Ook al is er qua muziek niet echt wat voor je bij. Dank je wel. En dank dat je even gebeld hebt over de omroepen. Ja, graag gedaan. En succes met de omroep. En ik hoop dat we kunnen samenwerken. Nou, het klinkt gezellig daar, Marjan. Dank je wel. Leuk dat je even hebt gebeld. Roel, goedemorgen. Ja, ik vind dat, ik heb net al gezegd tegen een mevrouw die het telefoon opnam. Ja. De commerciële omroepen kunnen voor mij allemaal afgeschaft worden. En de publieke omroep, die gevarieerdheid die er nu bestaat, moet blijven. Want anders krijg je nogmaals al dat geschreeuw van die reclame. Het is een verschrikking. En ik snap ook niet waarom er zo keihard bij die reclame moet worden geschreeuwd. Ja, dat is een goed punt, Roel. Daar zal ik even op. Dat hoor je vaker. De reclames lijken harder te zijn dan het programma normaal, hè? Ja. En als je heel onbeschoft. En ik vind die commerciële zenders die zijn vaak ook vaak heel onbeschoft. Ik vind dat we zonder commerciële radio en televisie kunnen. Ja. En dat de huidige. Dat de publieke omroepen prima zijn. Oké. Okay. Ik luister niet naar allemaal. De VPRO heeft altijd mijn voorkeur. Mm-hmm. Maar waarom dan? Omdat hij inhoudelijk hele goede programma's heeft. En op NPO 1 is ook zo'n wetenschapsprogramma. Dat is ook prima. Ja. Maar wat zegt u? Je bent meer van de inhoud dus. En de commerciële omroep vind je een beetje gedoe. Oh, walgelijk. Ja, dat is walgelijk. Allemaal Amerikaans gehoer is dat. Ja. Amerikaans gehoer. Weg met de commerciële oproepen. Oké, Roel. Dankjewel. En leuk dat je even gebeld had. Oké. Prettige avond verder. Ja, dankjewel. Prettige ochtend of morgen. Wat het voor je is, maakt niet uit. Henk die stuurt een bericht. Goedemorgen Wouter. Van mij mogen ze de verzuiling afschaffen. Helaas een te sterke lobby in Den Haag, vrees ik. En Timo heeft ook gebeld. Goedemorgen, Timo. Ja, dag Wouter, met Timo. Hallo, we hebben het over de omroepen, hey. Timo. En ben je er een voorstander van als we dat allemaal zouden afschaffen? Ja, persoonlijk toch wel. Ik vind dat er ook wel wat zat in van de beste mensen allemaal bij elkaar zetten en dan proberen meer diepgang te bereiken. Ja. Maar ik vind wel een heel groot voordeel van dat er verschillende omroepen zijn, is dat ideologische dogma's altijd gerelativeerd kunnen worden. Omdat er altijd andere, zeg maar, mensen met een andere ideologische inslag zijn die dat proberen te ontkrachten of zeggen van nou, dat is wel erg onzin of dat gaat niet in alle gevallen zo op. Ja, precies. Dus, er is nooit te veel één geluid, zeg maar. Ja, want dat je in een soort echokamer komt te zitten, omdat iedereen denkt dat het zo is, dat het ook zo is. Ja. Dus je blijft altijd dan, zeg maar, kritisch. En ook, wat ook wel een voordeel is dat sommige dingen die taboe verklaard worden door de ene omroep, toch door de andere omroep worden behandeld. En ook al is het dan misschien iets oppervlakkiger, het zet de mensen toch aan het denken en het houdt de mensen kritisch. Net als het Sinterklaasfeest. Ja, want dat hoor je natuurlijk vaak, dat mensen in een social media bubbel zitten. Die horen alleen het nieuws waar zij zich fijn bij voelen. Dat is echt de bel aan de wortel. Dat is echt de bel aan de wortel van de samenleving, volgens mij. Ja, precies. En dat zou jij denkt dus dat je dat zou krijgen als je de omroepen afschaft. Ja, want als je nou naar Amerika kijkt, op een gegeven moment wordt alles zo politiek gemaakt dat dadelijk zelfs de buitenlandse relaties politiek worden. En dan moet je als land gaan kiezen tussen de Democratische Partij of de Republikeinse Partij. Ja. Nou, prettige wedstrijd op die manier, want het gaat allebei nergens over. Timo, wat zijn jouw favoriete omroepen? Nou, ik ben toch echt wel, ja, mijn hart. Kijk, ik stel ze allemaal op prijs. Mm-hmm. Eigenlijk zonder uitzondering. Maar mijn hart gaat toch wel echt uit naar de VPRO, als ik eerlijk ben. Ik heb zelfs een tijdje voor €12,50 per jaar heb ik een VPRO-gids geabonneerd. Maar op een gegeven moment moest ik weer bezuinigen tijdens Rutte 1. Want toen ging de bijstandsuitkering met €2,000 per jaar omlaag. Mm-hmm. Tenminste, dat waren de plannen. En toen heb ik echt alles geschrapt wat ik kon schrappen. En ook met pijn in mijn hart het VPRO-televisieblad toen. Maar ja, ik heb ook nu geen televisie meer, dus ik heb het ook niet meer nodig. Ah joh, dan zet je de radio en dan kijk je wat er is. Maar kortom, Timo, je bent een voorstander van de omroepen, omdat je dan een gevarieerd geluid hoort op je radio en op de tv. Ja, en dat op die manier de ideologen een beetje in toom worden gehouden, omdat er altijd weerwaar wordt is, altijd tegenspraak georganiseerd kan worden. Mm-hmm, mm-hmm. Oké, Timo. Nou, goed, mooi punt. En daar sluiten we dit onderwerp ook mee af. Duidelijk, mooi einde. Oké, het gaat je goed. Dankjewel, Timo. Goeie vrijdag. Ik praat je nog even kort bij over het belangrijkste nieuws van de dag die komen gaat. De FNV heeft voor vandaag een deadline gesteld voor de online supermarkt Picnic om over te stappen naar een nieuwe supermarkt CAO. De Picnic heeft laten weten niet met de CAO te willen werken, waarop de FNV weer aankondigde om naar de rechter te stappen. Nou, ik ben benieuwd hoe dat eindigt. En verschillende jongerenorganisaties beginnen samen met de ChristenUnie het platform Coalitie EI. Dit platform wil de toenemende druk op jongeren bespreekbaar maken. En dit doen ze door met ze te spreken over hun ambities en belemmeringen en samen concrete voorstellen te doen voor politici. En tot slot, het met multi-platina bekroonde Ierse singer-songwriter-talent Hoje treedt op 1 september op in de Avas Live in Amsterdam. En vanaf vandaag start de kaartverkoop. Om 10:00 kun je kaarten kopen als je daar naartoe wil. Nou, ga dat doen natuurlijk. Straks praten we verder over vakantieleed. 800 kilometer file, lekke band, kapotte verwarming, botsing, rook onder de motorkap of worden ingesneeuwd. Dit zijn dingen die morgen tijdens Zwarte Zaterdag in de Franse Alpen kunnen gebeuren. Maar ik ben benieuwd of jij zelf al zoiets hebt meegemaakt. Wat was jouw ergste autopech ooit of jouw vreselijkste reiservaring? Laat het me weten via 0800-1121 of via de NPO Radio 1 app. Barcelona, I still long to hold her once more. My boots of leather from your earth, I gather you know. Every time you have to go, shut my eyes and you know. I'll be lying right by your side in Barcelona. Barcelona van George Ezra. Morgen is het Zwarte Zaterdag in de Franse Alpen. Meestal komt dit voor in de zomer, maar tijdens de voorjaarsvakantie kun je ook veel file verwachten. En in combinatie met heftige sneeuw kan het allemaal nog net ietsje erger worden. De afgelopen dagen heeft het enorm gesneeuwd. Alleen vandaag al een halve meter sneeuw. En daarom zijn alle pistes afgesloten. Wij vertrekken vanavond om 7 uur, maar verwachten veel files door de ernstige sneeuwval. Gelukkig hebben we Pim, onze buschauffeur, en die trekt ons er hopelijk wel doorheen. Kijk, die Pim. Ja, een goede voorbereiding is belangrijk als je op de weg gaat in wintersportgebied. Maar de ouders van deze twee kinderen hebben wat pech gehad met sneeuwkettingen. Wij zaten in een appartementje een beetje op een berg en daar lag heel veel sneeuw. En daarom moesten we onder de autobanden sneeuwkettingen leggen. Maar toen we de berg op wouden gaan, zijn de sneeuwkettingen in de auto gegaan. En er is een kabel doorgesneden, waardoor alle automatische systemen uitgeind zijn gezet. De auto kan nu niet meer verder, dus die hebben we ergens voor een garage geparkeerd. Nu zitten we in een taxi en we hopen dat we de trein kunnen halen en naar Nederland weer kunnen. Ja, nou, in ieder geval zijn die kinderen goed op de hoogte, zou je zeggen. Maar goed, iedereen heeft wel eens autopech gehad tijdens de vakantie. Lekke band, kapotte accu, versleten kruk-ascensor of vastgezeten in een enorme file ergens in Frankrijk. Zelf kom ik eigenlijk niet heel veel verder dan een lekke band, maar jij misschien wel. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal thuis. Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt met je auto onderweg naar de vakantie? Maar het kan ook met de trein zijn of met het vliegtuig. Laat het me vooral weten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens. Inderdaad. Vertel eens over jouw horrorverhaal, Wim. Het kan erger. Dat is jaren geleden op vakantie met mijn oude Volvo 245. Nou, dik in orde, dacht ik. In de buurt van Zulde. Afdalen van Zulde, ongeveer 12 kilometer hoog Zulde. We zaten met z'n vijf in de auto. Volle bak? Op een gegeven moment... Sorry? Het volle bak in de auto dus, met z'n vijven. Met een volle bak, ja. Skies bovenop, je kent het wel. Ja. Afdalen naar huis, lekker naar een biertje of wat anders. Ja. Maar in ieder geval, ik ontdekte als chauffeur dat ik na kilometer, de afdaling 12 kilometer, de laatste paar kilometer, remmen, geen remmen. Wat moet je dan doen als chauffeur? Nou, ja, nou, ik ben lastig. Zelf vrij cool. Ja, lastig, ja. ik wist ook dat er iemand in de auto zat, Jos Verheijden, die... enorm in paniek zou raken als ze zou weten dat ze het probleem hadden. Mm-hmm. Dus ik denk, ik hou mijn hoofd koel. ik kijk of ik het red op de handrem en de eerste versnelling. Mijn vrouw die zat naast me. En die... Nee, die zat niet naast me, zat achterin ook. De kameraad zat naast me. En ze vond wel dat ik wat sportief reed. Maar goed, ze zei niks en... ik was beneden en ik heb voor een soort winkel, dat was een grote parkeerplaats, daar zette ik die auto in en kon ik hem tot stilstand krijgen. En toen heb ik het verteld. En want ik heb al die tijd de snelheid dusdanig onder controle kunnen houden dat ik nou niet verongelukte. Ik denk als het niet lukt, ja, dan moet ik hem zo schampen tegen de rotsen om hem tot stilstand te krijgen. Dat had je wel in je hoofd zitten. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Je hebt wel verschillende scenario's in je hoofd. Van, nou, dat ergste scenario is dat je dus niet meer te snel onder controle kunt houden. Ja. Dusdanig dat je de weg kunt volgen. Ja. Nou, beneden heb ik het verteld en iedereen was hoogst verbaasd. En de verklaring waarom ik wat sportief reed voor mevrouw, die was ook helder. Ik kon toen even zeggen... Heerlijk. Waren ze niet kwaad op je dat je gewoon was doorgereden zonder het iets te zeggen? Nee. Nee, dat niet. Want de reden trouwens is dat te veel water in de remvloeistof zit. Ja. En die gaat koken, waardoor een hoge temperatuur en daardoor geen remdruk meer opbouwt. Ah, ja. Daarom is het voor mij als een huis staat, als een huis boven water, paal boven water, dat je eens in de twee, maximaal drie jaar je remvloeistof laat verwisselen. Want het is een, dat is niet afhankelijk van de aantal kilometers die je rijdt. Oké, dus dit is even nog een tip voor de mensen thuis, hè, die dus die kant op gaan of terugrijden. Absoluut. Even die remvloeistof. Eens in de twee jaar, drie jaar in ieder geval laten nakijken, want het trekt namelijk vocht aan, de remvloeistof. Ja. Ja, en wat... het is een... ja. Je was inmiddels tot stilstand gekomen, Wim, voor een supermarkt ergens in een dorpje. Wat heb je toen gedaan? Toen is het afkoelen, hè? Dat is dan de oplossing. En toen ben ik direct regelrecht doorgereden naar een garagebedrijf en de opdracht gegeven om de remvloeistof te vernieuwen. Ja. Je was er wel en zelf achter gekomen wat er aan de hand was? Ja, maar hij was namelijk voor de vakantie naar de grote beurt weg geweest. Ja. En ik heb toen, het is een vergeten kindje, de remvloeistof. Dat is voor mij nu zo klaar als het klontje. Mm-hmm. Alleen was toen nog niet, had ik hem niet scherp in de gaten. Nee. Sindsdien is het voor mij ook een leermoment geweest. En de mensen die met mij in de auto zaten, ik ben een warme gozer, maar ook een hele coole kikker. Ik verdien mijn geld net als treinmachinist en dan moet je je hoofd koel kunnen houden onder moeilijke omstandigheden. Ja. En dat is toen verpast gekomen. Goh! En trouwens, over Zwarte Zaterdag had ik ook nog iets. Vertel. Ik ben zelf veel onderweg vakantie. Wij zijn gek op. Dat je waar je zelf een groot plezier mee doet, ga niet, net als in de spits, allemaal op hetzelfde moment weg. Wacht een dag. Ja, dus even goed nadenken. Van ga ik of voor of na de grote bub, zeg maar. Nou, voor, dat is een lastig ding vanwege de schoolvakanties. Mm-hmm. Dat snap ik ook wel. Want er moet gespijbeld worden en zo. Allemaal smoesjes gezonden. Ja. Gebeurt wel veel. Je kan ook een dag later gaan. Die stress van het verkeer, die je dan niet hebt, die heb je ook niet nodig om te recoveren. Ja. Ja. Om te herstellen, want ja, het geeft je een hoop stress en vermoeidheid en tijd. En terwijl je een dag later weggaat, of twee dagen later, fluitend naar je vakantiebestemming rijdt. En vervolgens helemaal die stress niet hebt. Nee, dus Wim, nog even twee tips heb ik nu opgeschreven. De remvloeistof controleren en even goed kijken of je een dagje later weg kan. Helemaal eens. Oké. Okay. Helemaal goed samen. Wim, dankjewel. Leuk dat je even belde. Dat ga je goed. Yes. En een spannend verhaal. Ja. Dat was het zeker. Ja. En een ervaring die ik niemand toewens. Goh. Nou, inderdaad. Dankjewel, Wim. Ik krijg een aantal berichten binnen van mensen die ook onderweg zijn geweest. Karel die zegt, ik was een keer onderweg naar wintersport. Net na de grens het weggetje van Foens viel het vermogen weg. Kon net het buitje over naar de provinciale weg. Ondertussen gaan opeens oranje lampjes branden. Mijn eerste indruk was, de turbo is kapot. Ja, daar had ik ervaring mee van 2 maanden eerder. Maar ondertussen, met 60 kilometer onderweg naar Proets, want ik wist, daar is een garage, nou, dat haalden we. Wegenwacht gebeld via de ANWB, 2 uur wachten en de conclusie, turbo stuk inderdaad. Dus we moesten een hotel regelen. Gelukkig heb ik de laatste kamer in Post geboekt. En zondag op maandag konden we toch skiën. Nou, het is een verhaal zonder punten en komma's, maar het is in ieder geval duidelijk. Karel, dankjewel. Vertel nog even over jouw moeilijkste vakantieverhaal. Hoe ging de rit er naartoe? Of hoe ging het vliegen er naartoe? Was het vreselijk of juist geweldig? 0800-1121 of de Radio 1 app. We praten nog steeds over vakantiereizen, helse vakantiereizen. Je kunt daarover meepraten via 0800-1121. En ook natuurlijk appen via de Radio 1-app. Maar dat gebeurt wel, er wordt weinig gebeld. Maar appen gebeurt wel. Tim bijvoorbeeld, die zegt een paar jaar geleden net voor Nuremberg een ongeluk gehad. De auto was totaal los, gebeurde om 6 uur 's morgens, waarna wij rond 7 uur bij een kantoor van de Duitse ANWB stonden. En rond 1 uur reden we weer verder. We moesten het langs wachten voordat de meldkamer van de verzekeringsmaatschappij erachter was gekomen dat vervangend vervoer wel gedekt was. Ja, zo gaat dat inderdaad, wat een gedoe, hè. En Robert, die baalt van file, die zegt: ik heb een keer ruim 8 uur in de file gestaan. Op deze manier wilde ik eigenlijk nooit meer op wintersport in Frankrijk. Maar het begint toch weer een beetje te kriebelen. En Nadia, die zegt: mijn reis werd ook wat langer. Op een sleepwagen naar de garage, lekke band. Ben je op weg naar wintersport, duurt het nog allemaal wat langer. Ja, zelf zei ik al, ik heb niet heel erg ervaringen met autopech. Wel eens een lekke band gehad, volgens mij. Maar op vliegen is een ander verhaal. Ik ben wel eens naar Bali gevlogen. Waar we dan gingen landen, dachten we. Totdat we echt een halve meter boven de grond zweefden. En toch opeens weer gingen opstijgen, omdat het einde van de landingsbaan in zicht kwam. Heb je ook dat soort verhalen? Laat het me gewoon weten, hè, via 0800-1121. Of via de Radio 1-app, dat kan uiteraard ook. Ik wacht op tot je belt. En ondertussen draai ik een plaatje van Robbie Williams. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down. Dose of Christmas and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. Vakantiereispech, je wenst het eigenlijk helemaal niemand toe. Maar het is het vreselijkste wat er is. Je bent op weg naar een fijne, leuke vakantie. En dan zit er zoveel oponthoud tussen opeens. Willemina, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het over de pech die bij vakantie hoort. Die heb jij ook leren kennen, hè? Ja, een soort van. Ik vond het ook wel een avontuur om te beleven eigenlijk. Vertel. Want het begon, ik mocht voor stage naar Finland van school. Oh. Dus ik ging met het vliegtuig van Amsterdam naar Kajaani. En Kajaani is een heel klein plaatsje in Finland. En vanuit daar moest ik nog, van Helsinki. En vanuit daar moest ik nog naar Kajaani. En het was dus een heel klein vliegtuigje waar er maar iets van 30 mensen in pasten. Okay. En terwijl ik in het vliegtuig zat, er was ook niemand die in dat vliegtuig ging. Bijna waren er iets van 5 mensen of zo. Dus ik had ook nog een window seat bij de vleugel. En zo zie ik iemand aankomen lopen met een trap en een rol duct tape onder de arm. En die loopt zo bij die vleugel omhoog en die plakt met een rol duct tape iets vast bij de motor. Uh-oh. Dus ik dacht echt, wat is dit nou weer? Dus ik ging vragen aan die stewardessen, maar ze spraken ook niet zo goed Engels. Dus ze gingen me wel geruststellen, maar ik had wel zoiets van, nou als dit maar goed komt. Zij dachten dat het wel, zij vonden het wel normaal. Ja, ze vonden het heel normaal. Maar ik heb later ook gegoogeld natuurlijk. En er bestaat zoiets inderdaad als een soort van speciaal soort vliegtuig duct tape. Wat dan eventjes als noodoplossing schijnt te helpen voor dingen. Oké, dus als mensen het zien, schrik niet. Het kan, ja. Ja, dat kan. En toen later, toen was ik dus, ik was dus stage aan het lopen in Geocati. Daar moest ik naartoe. En toen, ik had ook vakantie in die periode zelfs nog. En toen ging ik van, ik was 19. En dus je kan dan ergens legaal een auto huren, want dan moet je 21 zijn en dat soort, ja. Dus ik had een auto gehuurd van een Russische meneer, want het was dus vlakbij de Russische grens. Maar die Russische meneer, die sprak ook geen Engels en ook bijna geen Fins, dus dat was best wel een lastige communicatie. Maar in ieder geval, het was een Audi en daarmee wou ik graag naar Rovaniemi. Daar woont de kerstman, dus ik wou de kerstman graag opzoeken. Nou, iets gelijk dus heb je. Naar ja toch, dat is... Ja, als je daar bent, het was 600 kilometer verderop. Dus ik dacht, dat is wel te doen. Dus ik in die Audi naar Rovaniemi. En ik was er bijna. Knap de vooras van de auto. De vooras? Dus gewoon het hele wiel er gewoon af. Dus je zat op de grond? Ja. Oh god. Inderdaad. Dus En toen moest ik dus die Russische meneer bellen. En hij had geen idee wat ik probeerde te zeggen. Hij dacht dat ik of rood aan het rijden was en zo. En het was echt een hele miscommunicatie. Dus en ik had gelukkig een stagebegeleider in Finland. En die wou wel even vertalen. Maar ja, ik dacht, wat moet ik nu? Ja, ik had er ook bijna geen bereik. En er wonen ook niet mensen echt in de buurt, zeg maar. Nee. Maar ik had al wel een foldertje van het hotel waar ik naartoe zou gaan. Daar had ik geboekt. En hun wisten een nummer van een taxi, dus die had mij opgehaald. En een dag daarna heeft die Russische meneer mij weer opgehaald. Oh god. En de kerstman die was op vakantie, dus die was er ook niet eens. Het was een grote aaneenschakeling van pech was dat, Wilhelmina. Ja, eigenlijk wel. Hoe heb je stage wel gehaald of dat ook niet? Ja, zeker. Okay. Dat was heel erg leuk. En ik wil ook nog steeds dus een keer naar Rovaniemi als de kerstman er wel is. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Misschien met een arreslee dan. Dat zou helpen. Ja, dat is veiliger misschien. Ja. Ach, nou ja. Heb je ooit nog zoveel pech gehad op een vakantie of op een stage of op een reis? Nou, ik rij wel veel motor. En ik sta wel vaak met lege olie in de bergen of zo. Oh. Want daar gaat heel veel olie doorheen. Maar daar ben ik inmiddels gewend. Ach, nou ja. Oké. Okay. Dat is niet zo erg. Dankjewel en goede reis verder nog. Want volgens mij ben je ook onderweg nu. Ja, ik ben onderweg. Oké, dankjewel en goede vrijdag. Dankjewel, hoi. Inge die stuurt ook nog een berichtje. De terugreis vanuit Barcelona had het vliegtuig een vertraging van 18 uur. En daar sta je dan met een kindje van 3 en 1 van anderhalf jaar, geloof ik. Denk dat er staat. We zouden 10 uur 's avonds vliegen. Het werd de volgende dag 4 uur. Oh, ja, dan zit je met die kinderen daar. Joop, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een vreselijke reis gehad richting Spanje of terug? Nee, net andersom. Vanuit andersom. Barcelona terug naar huis. Ook al vanuit Barcelona? Net als Inge die je appte dus? Nou, nee, Barcelona was een tussenstop. Dus In die zin was het wat anders dan met Inge, denk ik. Jullie zijn niet samen gegaan? Nee, ik was met de auto. Okay. Ik heb overwinterd twee maanden in Spanje. Mm-hmm. En begin februari nam ik de terugreis aan. Alleen naar terug naar huis. Ja. Maar ik had een, waar ik was bij die mensen in Spanje, die hadden een BNB, maar die kende ook iemand, die had ook een BNB in Frankrijk, in de Dordogne. Ja. Nou, ik was best wel leuk om daar ook nog te overnachten. Ik had toch de tijd. Dus ik reed terug, was door de Pyreneeën heen en op de A75 richting Parijs is dat. En op een gegeven moment zag ik allemaal borden van de weg is afgesloten, 75, want je mag het alleen maar sneeuwketting op. En, nou, ik snapte er niks van sneeuw. Ik denk, sneeuw, ik was helemaal niet bezig met sneeuw. En op een gegeven moment werden we van de 75 afgeleid naar Rotonde en het was gelukkig op zaterdag. En best stil. En daar stond de gendarme. Die stond daar met zijn autootje, jongens de Blauwbekken. Mm-hmm. En ik mocht niet verder. Ik denk, jij mag niet verder, maar waar moet ik dan heen? Ik wist bij God niet waar ik was. Je rijdt op je tomtom. En nou, ik van ja. Dus ik zeg tegen de jongens, ja, maar wat dan? Nou, je had sneeuwkettingen nodig, snapt hij toch wel een beetje in het Engels. Ja. Ik zeg, maar ik heb geen sneeuwketting. Ja, zeg maar, dan mag ik niet verder. Ik zeg, maar kan ik die niet kopen dan ergens? Ja, dat kon wel, zei hij. Dus toen mocht ik toch de 75 op. En ik rijd de 75 op en toen zegt me Tom, we hebben een kortere weg ontdekt. Voor 60 minuten op. Houd het even vast. We gaan even luisteren naar het nieuws van 5 uur. Jouw Tom zei een kortere weg en dan kom ik zo bij je terug daarover. Prima. Oké. NPO Radio 1.